Гэта было меркаванне шэф-рэдактаркі «Народнай волі» Святланы Калінкінай. Шаноўныя слухачы, адначасова з пачаткам вяшчання «Свабода» 18-й гадзіне менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». Нашы калегі прапануюць. Сёння на «Белсаце». А 21:15 рэпартэр і сустрэча з людзьмі, пацярпелымі ў выніку чарнобыльскай катастрофы. А пазней а 22:10 першая частка канцэрта «Мінск Мікст». Сёння гурт «Джамбі Бум». І врэшце а 22:45 дэтэктыўны серыял «Фальшыва-манетнікі. Вяртанне зграі. Злачынства брудзіць кожнага». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на «Белсаце». Гэта сёння на «Белсаце», а ў працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Званкі на «Свабоду». Нам трэба мяняць коней на пераправе. Я хочу посоветовать, как стать президентом. В позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации. Мне сдаётся, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации. Ваши водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні на вашым радыё. Тэлефон у Менску 266 39 52. 266 39 52. Перадача «Званкі на свабоду» ў нашым эфіры праз 2-3 хвіліны. Следчыя, якія вядуць справу аб менскім выбуху 4 ліпеня, цяпер шукаюць сям'ю. У Менску і ў рэгіёнах супрацоўнікі КДБ выклікаюць на допыты прадстаўнікоў дэмакратычнага руху, а ў іхніх кватэрах робяць ператрусы. Колькасць дэпытаных у гэтай справе пераваліла за 1000, расказвае Любоў Лунёва. У Менску і ў рэгіёнах на допыты ў КДБ і міліцыю ў справе менскага выбуху па-ранейшаму выклікаюць апазіцыянераў. Сёння былы палітвязень Тимафей Дранчук адказаў на пытанні следчых КДБ ў крымінальнай справе па факце злоснага хуліганства. Так улады кваліфікавалі выбух бомбы, які параніў больш за паўсотню чалавек. Тимафей Дранчук паведаміў у «Свабодзе», што следчых больш цікавіла інфармацыя, звязаная з дзейнасцю незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Шмат пытанняў, якія выбуху не тычацца абсалютна. А чым вы займаецеся, а якое у вас дачыненне да «Маладога фронту», а якія акцыі плануюцца ў «Маладым фронце» і гэтак далі. Такім чынам, карыстаючыся вось гэтым выбухам, яны проста папаўняюць сваю аператыўную базу і замест таго, каб гэтым займацца, так сказаць, у сваім звычайным рэжыме, паціхаму збіраць гэтыя дадзеныя, яны карыстаюцца афіцыйным вось гэтым момантам з выбухам, каб гэту базу папоўніць і выканаць, так сказаць, прасцей сваю працу. Тым часам прадстаўнікі ГУС паведамілі, што на так званым дэтэктары хлусні праверылі паказанні аднаго са сведкаў выбуху, прозвішча якога не назвалі. Вядома толькі, што гэта беспрацоўны мянчук, якому 47 гадоў. Супрацоўнік прэсавай службы МУС Олег Слепченко распавёў «Свабодзе» пра ход следства. Мы абнародавалі фатаграфіі, которые былі случайна зроблены месцю. Мы раней апублікавалі фотаздымкі людзей з месца выбуху. Апошні чалавек, які нас цікавіў, літаральна ў панядзелак прыйшоў у кастрычніцкі РУС і даў паказанні. З ім правялі першапачатковы комплекс следча-аператыўных мерапрыемстваў, які даў шмат каштоўнай інфармацыі. Цяпер нас вельмі цікавіць сям'я, якая знаходзілася ў эпіцэнтры выбуху, які не адбыўся. Мы распаўсюдзілі прыкметы. Гэта мужчына, жанчына і хлопчык, які танчыў. Яны здымалі дзіця на відэа, і менавіта гэтае відэа нас цікавіць. Відэа рабілі перад самым выбухам. Нас цікавяць не людзі, а відэазапіс. Мы дапыталі вялікую колькасць людзей. Лічба апытаных людзей і дапытаных сярод іх, тых, хто для нас ёсць сведкамі, ўжо пераваліла за 1000. Дапрошаных сотні, а вообще апрошаных людзей, наверное, уже за 1000 перевалил. Паведаміў Олег Слепченко. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык. Пачнем выпуск з водгукаў на смерць Александра Салжаніцына. Вядомы расійскі пісьменнік памёр 4 жніўня на 90-м годзе жыцця. Ушоў у жызні чалавек, сімвал, образна выражаюся, Расія, Александр Исаевич Салжаніцын. Он такой же сімвал эпохі, как і академик Сахаров. Будет их не хватать, в общем-то. Больше века в России идет великая смута. Если перефразировать последнюю фразу «Один день из жизни Ивана Денисовича», минуло 36 500 дней и ночей. А сколько еще Россия будет жить во лжи?